रानी जाने मुई फकीरा मुसाने ले जाने ले जा ले जा ले जाने ले ले जाने ले जा ले जा ले जाने ले जाने रब भर दिलानी ले जाने देखें कि फूसे रानी چاوی من دیگه جانی دلمش برشیال جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی رب هر دلانی لی جانی دیگه کی پوسی رانی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی زوزالی مالا باوی مبسی سینه آی آی آی آی آی آی آی آی سری دا میر گوچی منی دبن دا دالو دبین آی آی آی آی آی آی آی کچه بری وانی وقتی دیوامی تنگو دن تچمازو کاش بری نهاتی دیه بیجه تای بامو بری بامش گام قطیع شینه مرجع بری وانی آخ بری وانی دراب اعمال ویرانی سور چاوی شینه لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی رب هر دلانی لی جانی دیکن که تو سیرانی لی جانی لی جان لی جان لی جانی Say it on it.